هیچ راهی دور نیست، نوشته ریچارد باخ، ترجمه دلارا قهرمان. ری عزیزم، متشکرم که مرا به جشن تولد دعوت کردی. خانه تو هزاران فرسنگ از خانه من فاصله دارد و من تنها برای بهترین دلیل سفر می کنم. جشنی که به مناسبت تولد ری برگزار می شود و من مشتاقم که نزد تو باشم. من سفر را در قلب مرغ عشقی آغاز کردم که من و تو سالها قبل با او ملاقات کرده بودیم. او مانند همیشه رفتار بسیار دوستانه‌ای داشت و هنگامی که به او گفتم که ری کوچولو دارد بزرگ می شود و من دارم به جشن تولد او می روم، پاک گیج شده بود. ما مدت طولانی در سکوت پرواز کردیم و سرانجام او گفت: من از آنچه تو می گویی چیزی زیاد نمی فهمم، اما چیزی که اصلا نمی فهمم این است که تو داری به جشن می روی. البته که من به جشن می روم. چه چیز دشواری در درک این موضوع وجود دارد؟ او آرام بود و وقتی که ما به خانه جغد رسیدیم گفت: آیا فرسنگ ها فاصله می توانند ما را حقیقتاً از دوستانمان جدا کنند؟ اگر تو بخواهی که با ری باشی، آیا همکنون نزد او نیستی؟ ری کوچولو دارد بزرگ می شود و من دارم با هدیه‌ای به جشن تولد او می روم. هنگامی که این مطلب را به جغد می گفتم، پس از گفتگو با مرغ عشق، کلمه می روم به نظرم عجیب می آمد. اما برای اینکه جغد حرف مرا بفهمد این را گفته بودم. او هم مدت طولانی با من پرواز کرد بی آنکه سخنی بگوید. این سکوت دوستانه بود، اما هنگامی که مرا به سلامت به آشیانه عقاب رسانید گفت: من از آنچه تو میگویی چیز زیادی نمیفهمم، اما آنچه کمتر از همه میفهمم این است که تو دوستت را کوچک خطاب میکنی. گفتم: بیشک او کوچک است، چون هنوز بزرگ نشده و رشد نکرده است. چه چیز دشواری در درک این مطلب هست؟ جغد با چشمان کهربایی ژرفش به من نگاه کرد، لبخند زد و گفت: در این باره فکر کن. ری کوچولو دارد بزرگ می شود و من دارم برای شرکت در جشن تولد او با هدیه ای به نزدش می روم. این حرف را به عقاب گفتم، اما وقتی حرف می زدم، حالا پس از گفتگو با مرغ عشق و جغد، کلمات می روم و کوچک به نظرم عجیب می آمدند. ولی چاره ای نبود. برای اینکه عقاب حرفم را بفهمد ناچار بودم این طور بگویم. ما با هم بر فراز کوهسارها پرواز کردیم و فراتر از بادهای کوهستان اوج گرفتیم. سرانجام او گفت: من چیز زیادی از آنچه تو میگویی نمیفهمم، اما آنچه کمتر از همه میفهمم کلمه تولد است. البته منظورم تولد است. ما قصد داریم لحظه تولد او را جشن بگیریم، لحظه ای که ری در آن زندگی آغاز کرده و پیش از آن نبوده است. چه چیز دشواری در درک این مطلب هست؟ عقاب بالهایش را بر هم زد و به سمت زمین فرود آمد. هنگامی که بر شنزار صاف صحرا نشست پرسید: زمانی پیش از آغاز زندگی ری؟ تو گمان نمی کنی که زندگی ری پیش از آغاز زمان آغاز شده است؟ ری کوچک دارد بزرگ می شود و من با هدیه ای برای حضور در جشن تولد او می روم. هنگامی که این جمله را به باز می گفتم، کلمات می روم، کوچک و تولد به نظرم عجیب می آمدند. پس از گفتگوهایی که با مرغ عشق، جغد و عقاب داشتم، این کلمات غریب بودند، اما ناچار بودم، چون می خواستم باز حرف مرا بفهمد. صحرا تا دور دست ها گسترده بود و ما پرواز می کردیم. سرانجام باز گفت: می دانی من چیز زیادی از حرفهای تو نفهمیدم، اما آنچه اصلا نمی فهمم بزرگ شدن است. مسلماً او بزرگ می شود. چیزی نمانده که ری بالغ شود و سال آینده او دیگر بچه نخواهد بود. چرا درک این مطلب این انداز دشوار است؟ باز بالاخره در ساحلی فرود آمد و گفت: سال آینده او دیگر بچه نخواهد بود؟ اما این به معنای رشد کردن و بزرگ شدن نیست. بعد به هوا برخاست و دور شد. من می دانستم که مرغ دریایی خیلی خردمند است. وقتی با او پرواز می کردم خیلی فکر کردم تا کلماتی را انتخاب کنم که وقتی حرف میزنم او بفهمد که من چیزهای زیادی آموختم. سرانجام گفتم چرا با من همراهی میکنی تا به دیدار ری بروم، در حالی که میدانی من هم اکنون نزد او هستم. مرغ دریایی دریاها را پشت سر گذاشت و از تپه ها و خیابان ها گذر کرد تا اینکه سرانجام آرام روی پشت بام خانه تو فرود آمد و گفت: زیرا برای تو مهمترین چیز این است که حقیقت را بدانی. وقتی حقیقت را دانستی، هنگامی که حقیقتاً آن را فهمیدی، آن وقت می توانی آن را از راه‌های ساده تری به دیگران نشان دهی، با کمک پرنده ها، انسان ها یا ماشین ها. اما به خاطر داشته باش که اگر حقیقت دانسته نشود و شناخته نشود، باز هم همواره حقیقت است. آنگاه مرغ دریایی پرواز کرد و رفت. حالا وقت آن رسیده که تو هدیه‌ات را باز کنی. هدایای بلورین یا فلزی زود کهنه و ساییده می شوند، اما من هدیه بهتری برایت دارم. این یک حلقه است که می توانی به انگشت کنی. این حلقه با نور خاصی می درخشد و هیچ کس نمی تواند آن را از تو بگیرد. هیچ کس نمی تواند آن را نابود کند. تو تنها کسی هستی در این جهان که می توانی حلقه ای را که امروز به تو می دهم ببینی، همانطور که وقتی به من تعلق داشت تنها من می توانستم آن را ببینم. حلقه تو اقتدار جدیدی به تو می دهد. هر وقت آن را به انگشت کنی، می توانی خود را بر بال همه پرندگان بنشانی. می توانی از درون چشمان طلایی آنان ببینی. می توانی باد را لمس کنی که بر چهره مخملین آنها می وزد. می توانی لذت فرارفتن از دنیا و دلواپسی های آن را بچشی. می توانی تا هر وقت که بخواهی در آسمان بمانی، تا نیمه شب یا تا هنگام طلوع خورشید. و وقتی احساس کردی که دوست داری دوباره به زمین برگردی، پرسش هایت پاسخ های خود را یافتند و نگرانی هایت از بین رفتند. مانند هر چیزی که نتواند با دست لمس شود و یا با چشم دیده شود، هدیه تو نیز هرچه بیشتر از آن استفاده کنی بیشتر رشد می کند و قوی تر می شود. اوایل باید فقط وقتی که زیر آسمان هستی از آن استفاده کنی و به پرندگانی بنگری که با آنان پرواز می کنی. اما بعداً اگر خوب از آن استفاده کرده باشی، می توانی با پرندگان پرواز کنی بی آنکه آنها را ببینی. و سرانجام در خواهی یافت. برای اینکه بتوانی تنها بر فراز آرامش ابرها پرواز کنی، دیگر نه به حلقه نیاز داری و نه به پرنده. هنگامی که آن روز فرا رسد، تو باید هدیه‌ات را به کسی بدهی که می‌دانی از آن خوب استفاده خواهد کرد. کسی که باور دارد که تنها چیزهای اهمیت دارند که از حقیقت و شادی ساخته شدند و نه از آهن و شیشه. ری، این آخرین سال روزی است که من با تو هستم. مناسبت و جشنی ویژه که می‌توانم آنچه را از دوستانمان پرندگان آموخته‌ام به تو بیاموزم. من نمیتوانم به نزد تو بیایم، چون اکنون نزد تو هستم. تو کوچک نیستی، چون رشد کرده ای و در گذر زندگی های بیشمار بازی کرده ای، مثل همه ما، فقط برای شادی زندگی کردن و برای سرگرمی زندگی کردن. تو سال روز تولد نداری، چون همیشه زنده بوده ای. تو هرگز متولد نشده ای و تو هرگز نخواهی مرد. تو فرزند انسان‌هایی که آنها را پدر و مادر مینامی نیستی. تو شریک ماجراجویی هستی در سفری درخشان برای ادراک آنچه هست. هر هدیه‌ای از جانب یک دوست آرزویی برای شادمانی توست و این حلقه نیز چنین هدیه‌ای است. پرواز کن آزاد و شادمان بر فراز تولدها و از میان هستی‌ها تا ابدالآباد. و ما می توانیم اکنون و هر زمان که بخواهیم با هم دیدار کنیم در میان جشنی که هرگز پایان نمی پذیرد.